40वां सर्ग विविध जीवों की उपाधियों द्वारा उत्पत्ति जीवों तथा उनकी उपाधियों के ब्रह्म भाव का विस्तार से वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे प्रभो, ब्रह्मपद से इन जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, वह कितनी और कैसी है, यह विस्तार पूर्वक मुझसे कहने की कृपा कीजिए। एक, यद्यपि जीवों की उत्पत्ति उत्पत्ति प्रकरण में विस्तार से कही गई है, तथापि आगे किए जाने वाले आक्षेप के उत्थान के लिए तथा विशेष ज्ञान की इच्छा से पुनः यह प्रश्न किया है, ऐसा समझना चाहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाबाहो, भांति भांति की भूत जातियां जैसे ब्रह्मा से उत्पन्न होती हैं, जैसे नाश को प्राप्त होती हैं, जैसे मुक्त होती हैं, जैसे वृद्धि को प्राप्त होती हैं और जैसे ब्रह्मा में ही अंतर्हित होकर स्थित रहती हैं, उसे मैं संक्षेपतः आपसे कहूंगा, हे अनघ, आप सुनिए। दो, तीन, पर ब्रह्म की निर्मल चित शक्ति जो सर्वशक्तिशालिनी है, अपनी इच्छा से विविध कल्पना करती हुई स्वयं भावी देहादि के आकार का स्फुरण रूप चैत्य विषय हो जाती है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार पूर्वोक्त देहादि के आकार का ही अच्छी तरह जो अहम भाव से स्फुरण है, उसके द्वारा घनता को प्राप्त हुई वह चित शक्ति स्वयं जो कुछ भी संकल्प करती है फिर उस भाव को प्राप्त हो जाती है। वही चित शक्ति का घनी भाव मन तथा जीवोपाधि है। वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार मन के संकल्प मात्र से दृश्य अहंकार आदि की कल्पना द्वारा वास्तविक दृग्रूपता का त्याग कर रही सी चित शक्ति क्षण मात्र में इस असत्यभूत दृश्य का गंधर्व नगर की भांति विस्तार करती हैं। छह वर्टिकल बार वर्टिकल बार 802 पेज 127 सर्ग 40 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। इससे क्या हुआ, यह कहते हैं, यद्यपि चिद्रूप आत्मा स्वप्रकाश है, तथापि वह सर्वप्रथम अपने से निर्मित अपने से पृथक शून्याकार से प्रतीत होता है। वही अवस्था सर्वजन प्रसिद्ध आकाश है। वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार उस आकाश में ब्रह्मा आदि की स्थूल देह की और भुवनों की कल्पना दर्शाते हैं। वह चित्तत्व ब्रह्मा का संकल्प करके ब्रह्मा के रूप को देखता है। तदंतर दक्ष आदि प्रजापति की कल्पना कर जगत की कल्पना करता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, 14 भुवनों में रहने के कारण 14 प्रकार के अनंत भूत समूहों के कोलाहल से युक्त यह सृष्टि इस प्रकार चित्त से निर्माण को प्राप्त हुई है। 9 इस तरह उपाधि की उत्पत्ति के मिथ्या होने से उपाधि प्रयुक्त जीवों की उत्पत्ति भी मिथ्या है, इस आशय से कहते हैं, एकमात्र चित्त से बनी हुई एकमात्र आकाश शरीर वाली अतेव शून्य प्रतीत हो रही जीवसृष्टि एकमात्र संकल्प नगरी के तुल्य केवल भ्रांति स्वरूप है। 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार उसमें शास्त्र के अधिकारी दुर्लभ हैं, यह दर्शाने के लिए जीवों का तीन प्रकार से विभाग करते हैं। इन लोकों में कुछ भूत जातियां महामोह से युक्त हैं, कुछ आत्मज्ञान को प्राप्त है, जैसे संकादि। मध्य की दशाओं में स्थित कुछ जीव जातियां मोक्ष के लिए प्रयत्न करती हुई भी दृढ़ वैराग्य न होने के कारण बार बार विघ्नों द्वारा ब्रह्म पद से पतित होती हैं। 11 शास्त्र के अधिकार का प्रयोजक वैराग्य कहाँ सुलभ है, उसको कहते हैं, पृथ्वी में संबंध रखने वाली सभी प्राणी जातियों में ये भारत वर्ष में रहने वाली जो नर जातियां हैं वे ही आत्मज्ञान के उपदेश के योग्य हैं। 12 उनके वैराग्य होने में हेतु बतलाते हैं, उन नर जातियों के मध्य में कुछ मनोव्यथा से पीड़ित दुःखमय तथा मोह द्वेष और भय से आतुर हैं, आथ तमोगुण प्रधान होने के कारण उनका शास्त्र में अधिकार नहीं है। उपदेश योग्य रजोगुण और सत्वगुण प्रधान जो जातिया है उन्हें मैं 42वें सर्ग में कहूंगा। यह अर्थ है वर्टिकल बार 13 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार जो अमृत, सर्वव्यापक, निरामय, भ्रमस्पर्श शून्य, अकारण और अनंत नाम वाला ब्रह्मा है, वह जिस तरह चिदाभासता को प्राप्त हुआ, उसे भी उसी सर्ग में कहूंगा। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार निश्चल समुद्र में चंचल तरंगों की चंचलता की भांति स्पंदन शून्य शरीर वाले उस परमात्मा का जो जीव भाव से स्पंद है, वह जिस तरह घनता को प्राप्त होता है, उसे भी उसी सर्ग में कहूंगा। 15 स्पंदः सत्यक् देशतः, यह जो कथन है वह अयुक्त है, क्योंकि अखंड पूर्ण सत्यक्रस ब्रह्मा में सत्तावयव स्पंदन की संभावना नहीं हो सकती, ऐसी शंका श्री रामचंद्र जी करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवन, अनंत आत्मतत्व का एक देश क्या कहलाता है, उसमें विकारिता कैसे होती है अथवा उसमें द्वित्व की भ्रांति कैसे होती है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार जीव ब्रह्म की एकता की वास्तविकता के व्युत्पादन के लिए उत्पत्ति, स्पंद और एक देश आदि का व्यवहार शास्त्र में कल्पित है, इसलिए वास्तविक वृत्ति का आश्रय करके उसमें विरोध का उद्भावन उचित नहीं है। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। 803 पेज 128 804 स्थिति प्रकरण श्री योग वासिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, यह जगत उस निमित्त से उत्पन्न है और उसी उपादान से पैदा हुआ है। यह वाणी की रचना शास्त्र के व्यवहार के लिए है, वस्तुतः नहीं है। वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार वस्तुतः क्यों नहीं है, इस पर कहते हैं, प्रत्यक्ष उत्पद्यमान रूप से दिखाई दे रहे भी विकारिता, अव्यविता, दिक्सत्ता, एक देशता आदि क्रम सर्वेश्वर परमात्मा में संभावित नहीं है। 18 यदि उसमें इनका संभव नहीं है तो जगत के किसी अन्य मूल की कल्पना कीजिए, इस पर कहते हैं, उसके बिना अन्य कल्पना ही नहीं है और न होगी। भाव यह कि चित्त प्रकाश के बिना अन्य कल्पना भी अयुक्त है। कारण कार्य में क्रम शब्दार्थ तथा व्यवहार की उक्तियां कहां से हो सकती है। 19 जो जो कल्पनाएं हैं, जो पदार्थ हैं, जो शब्द हैं और जो वाक्यार्थ हैं, वे सत से उत्पन्न होने के कारण तथा सन्मय होने के कारण सद्वस्तु की ही तरह इष्ट हैं। 20 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार इस तरह सत्ता के भेद के अभाव से भेद प्रतीति मिथ्या ही है, ऐसा कहते हैं। अग्नि से उत्पन्न हुई अग्नि की भांति वही उससे जन्य होता है। यह जगत जन्य है, वह जनक है, यह भेद कल्पना मात्र है यानी मिथ्या है। 21 दीपक से दीपक की भांति यह जगत उत्पन्न है, यह व्यवहार कैसे है, इस पर कहते हैं, यह इससे उत्पन्न है। यह जो जगत की स्थिति है वह एक दीपक की दो रूपों के निर्माण की शक्ति में अतिशय की भांति माया से एक ही आत्मा की दो रूपों के निर्माण की शक्ति में अतिशय है, वही जन्यजंक दो रूपों में भासित होता है। 22 यह जगत भिन्न है, यह ब्रह्मा भिन्न है, यह शब्द और अर्थ का व्यवहार श्रम वचन मात्र में है, परमात्मा में नहीं है। कारण कि वाचर्म भरण विकारो नामधेयम ऐसी श्रुति है, क्योंकि परिच्छेद होने पर ही तो भेद प्रतीत होगा। 23 पूर्वोक्त क्रिया शक्ति से उत्पन्न हुई मन शक्ति से ही स्वभावतः शब्द विभाग प्रवृत्त होता है, तदंतर उससे दृढ़ भावना द्वारा अभीष्ट अर्थ संपन्न होता है। 24 पूर्वोक्त अर्थ को ही उदाहरण देकर दर्शाते हैं। अग्नि की एक शिखा की दूसरी शिखा जनक है, यह कथन वैचित्र्य मात्र है, इस कथन में सत्यता नहीं है। वर्टिकल बार 25 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार परमात्मा में जन्यजंक आदि शब्द व्यवहार का संभव नहीं है। अनंत होने के कारण जब वह एक ही है तो किसे कैसे उत्पन्न करेगा। 26 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार यह उक्ति का स्वभाव है कि एक उक्ति के अनंतर दूसरी उक्ति स्वाश्र विरुद्ध भेद द्वित्व आदि अर्थ युक्त हो जाती है। 27 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार समुद्र में तरंग समूह की भांति परब्रह्म में जो शब्द और अर्थ की कल्पना का आकार है वह ब्रह्मा ही है, ऐसा विद्वानों ने अनुभव किया है। 28 ब्रह्मा ही प्रत्यगात्मा है, ब्रह्मा ही मन है, विविध प्रकार की बुद्धिवृत्तियां भी ब्रह्मा ही है, ब्रह्मा ही पदार्थ है, ब्रह्मा ही शब्द है, ब्रह्मा ही ईश्वर है या साक्षी चेतन है या पदार्थानुभूति है, सब विषय भी ब्रह्मा ही है। 29 सामने दिख रहा यह सब विश्व ब्रह्मा ही है, वह ब्रह्मपद विश्व से परे है, वस्तुतः यह जगत है ही नहीं, सब कुछ केवल ब्रह्मा ही है। 30 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार आत्माकाश में यह भिन्न है, यह भिन्न है, यह विभाग मिथ्या ज्ञान के विकल्प से कथन मात्र है, इस कथन में क्या सत्यार्थता है। 31 जैसे अग्नि की शिखा। पेज 129 सर्ग 41 805 श्री योग वासिष्ठ महारामायण से दूसरी अग्नि की शिखा उत्पन्न हुई, वैसे ही ब्रह्मा से मन की संज्ञारूप शिखा उत्पन्न हुई है। चंचलता से उत्पन्न विकल्प संपत्ति नित्य सिद्ध कूटस्थ ब्रह्मा में सिद्ध नहीं होती है। वर्टिकल बार। 32 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार तमस दृष्टि के क्षीण होने के कारण जैसे द्विचंद्र ज्ञान दोष मिथ्या है, वैसे ही सत्य वस्तु विकल्प से युक्त है, यह विकल्प कथन मिथ्या ही है। 33 सर्वस्वरूप सर्वव्यापक उस अनंत ब्रह्म पद से अन्य कुछ नहीं उत्पन्न हो सकता है, जो कुछ उत्पन्न है वह ब्रह्मा ही है। 34 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार इस जगत में ब्रह्म तत्व से अतिरिक्त कुछ उत्पन्न नहीं होता, इसलिए यह सब ब्रह्मा ही है, यही परमार्थता है। 35 है मतिमान श्री रामचंद्र जी, जब आपका सिद्धांत रायः ऐसा ही होगा, तभी हम सिद्धांतर्थ की उक्तियों के उदाहरण पूर्वक निर्वाण प्रकरण में उत्पादन करेंगे। 36 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार इस परमार्थता में अविद्या आदि कोई इतर पदार्थ विद्यमान नहीं है, तत्तत् वस्तुविषयक तत्तद् अज्ञान का क्षय हो जाने पर आप संपूर्ण पदार्थों को पूर्ण ब्रह्मा भाव से जानेंगे। 37 पूर्वोक्त अर्थ में दृष्टांत कहते हैं, जैसे अवस्तु यानी मल का क्षय होने पर वस्तु यथार्थ रूप से प्रकट होती है, और जैसे रात्रि के अंधकार का क्षय होने पर यह दृश्य जगत दृष्टिगोचर होता है, वैसे ही अज्ञान का क्षय होने पर जगत ब्रह्म भाव से प्रतीयमान होता है। 38 पूर्व में कहे गए सभी पदार्थों का उपसंहार करते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, आपकी अज्ञान दूषित दृष्टि से जो यह संपूर्ण जगत चारों ओर विस्तृत दिखाई देता है, अज्ञान के साथ उसका नाश होने पर निर्मल दर्पण के तुल्य परमार्थभूत निर्मल परम पद में वही एकमात्र परम पद स्थित होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। 39 40वां सर्ग समाप्त।